zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Lekarze i organizatorzy szczepień apelują o zgłaszanie się przez telefon albo internet. Terminy do końca marca są już zarezerwowane. Procesy karne w Rosji przeciwko demonstrantom w obronie Aleksieja Nawalnego. W serwisie też o dużej akcji policji wymierzonej w międzynarodowy gang narkotykowy. Ruszają szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Lekarze i organizatorzy apelują do osób, które chcą się zgłosić, o pozostanie w domach i skorzystanie z telefonu albo internetu. Wszystkie terminy do końca marca są już bowiem zarezerwowane. Każdy senior, który telefonicznie, SMS-em albo przez sieć przekaże swoje dane, ma gwarancję, że gdy tylko pojawią się nowe szczepionki, konsultanci zaproponują konkretny termin. Szczepionka firmy Moderna trafi dziś do 4 szpitali w Polsce. Docelowo preparat ma się znaleźć także w innych punktach, powiedział w Polskim Radiu 24 szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. W pierwszym tygodniu to było 29 tysięcy szczepionek, w kolejnym 42 tysiące, do końca stycznia łącznie 72 tysiące, natomiast w pierwszym kwartale 840 tysięcy. Ona będzie coraz częściej pojawiała się w konkretnych punktach szczepień. Chcemy, żeby były punkty, które szczepią Pfizerem, które szczepią Moderną. Dzięki temu będzie większy porządek i w dystrybucji, i później w procesie szczepienia. W Polsce obie dawki szczepionki dla każdego pacjenta mają być od tego samego producenta. Brytyjczycy stosują zamiennie Pfizera i Moderne. W Polsce takiej sytuacji nie będzie. Pilnujemy tego, że jeżeli ktoś dostał szczepionkę Pfizera za pierwszym razem, również drugą dawkę otrzyma od Pfizera. Prezes agencji przewiduje, że pierwsze szczepionki od trzeciego producenta koncernu AstraZeneca trafią do Polski w połowie lutego. Do przedsiębiorców o przestrzeganie zaleceń związanych z epidemią zaapelował prezydencki doradca Paweł Sałek. Odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił o konieczności utrzymania lockdownu części gospodarki. Tutaj taka samowola, która może czasami się pojawiać ze strony niektórych branż, czy może nawet niektórych osób, bo to nie jest zjawisko powszechne, no jest bardzo trudną sytuacją generalnie dla zwalczenia tej pandemii. Pan prezydent rozumie i ma świadomość absolutnie tej sytuacji gospodarczej, szczególnie w tych sektorach turystycznych, z którą obecnie mamy do czynienia. Natomiast no, trzeba jeszcze chwilę cierpliwości. Minister Paweł Sałek podkreślił, że prezydent rozumie trudną sytuację przedsiębiorców, ale nie może dochodzić do sytuacji, w których przepisy są łamane. Ponad 20 postępowań karnych wszczęto przeciwko uczestnikom sobotnich protestów w Rosji. Demonstracje Solidarności z Aleksiejem Nawalnym odbyły się w 120 miastach. Ich uczestnicy żądali uwolnienia opozycjonisty. Nawalny został zatrzymany zaraz po powrocie z Niemiec, gdzie leczył się po zamachu na jego życie. Według współpracowników Aleksieja Nawalnego łącznie w protestach wzięło udział około 200 tysięcy Rosjan. Portal Otwarte Media napisał, że około 42% demonstrantów to ludzie młodzi, którzy pierwszy raz w życiu wzięli udział w takiej akcji. Według portalu OWD Info w całym kraju policja zatrzymała ponad 3700 osób, w tym w Moskwie około 1450, w Petersburgu 557, 122 w Kazaniu i ponad 90 w Nowosybirsku, Woronerze i Nieżnym Nowogrodzie. Organy ścigania wszczęły ponad 20 postępowań karnych. Demonstranci są oskarżani o przemoc w stosunku do policjantów, blokowanie publicznych dróg i udział w nielegalnej demonstracji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmiana gospodarza Białego Domu nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika Sieci. Prezydent podkreślił, że nie ma żadnych obaw, czy polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski będzie kontynuowana. Przypomniał, że Joe Biden był wiceprezydentem za czasów prezydentury Baracka Obamy, kiedy zapadły pierwsze decyzje o zacieśnieniu współpracy polsko-amerykańskiej w kwestii bezpieczeństwa. Więcej o tym także na stronie polskieradio24.pl. 7 osób podejrzanych o przemyt narkotyków z Hiszpanii zatrzymała policja. Łącznie w sprawie zatrzymano już blisko 100 osób. Przejęto 1,5 tony marihuany, 90 kg haszyszu i 43 kg kokainy. W skoordynowanej akcji CBŚP w województwach wielkopolskim i warmińsko-mazurskim brało udział ponad 100 policjantów, w tym olsztyńscy kontrterroryści. Śledczy zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Zatrzymano 7 osób w wieku od 35 do 45 lat. Prokuratura postawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przemytu dużych ilości narkotyków. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie ich na 3 miesiące. Gang działał od 2016 roku, kolportując w ciężarówkach narkotyki na trasie Hiszpania-Polska. Marihuana i inne środki odurzające trafiały także do Niemiec czy Danii. W zeszłym roku w Polsce i Hiszpanii zatrzymano ponad 60 osób i zlikwidowano 27 plantacji marihuany. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Przyzwyczaili nas do lepszych startów. Nasi skoczkowie zawiedli we wczorajszym konkursie Pucharu Świata w Lahti. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, po wygraniu kwalifikacji w zawodach o punkty był 11. 15 miejsce zajął Andrzej Stękała, 16 Kamil Stoch. Dopiero 23 był Dawid Kubacki i tak mówił o swoim występie na antenie TVP Sport. Myślę, że po tych zawodach będę miał sporo materiału do analizy, żeby popracować przed kolejnymi, bo jednak to nie były takie skoki, z których jestem zadowolony po prostu. Konkurs wygrał Norwek Robert Johansson przed Niemcami Markusem Eisenbichlerem i Karlem Geigerem. Czwarty był lider klasyfikacji generalnej, inny z Norwegów Halvor Egner Granerud. Wyraźnie prowadził po pierwszej serii, w drugiej też oddał zdecydowanie najdłuższy skok, ale przy lądowaniu zaliczył wywrotkę i sędziowie musieli odebrać mu punkty za styl. Na szczęście tym razem obyło się bez poważniejszych wywrotek na sztrajfie. Jak wiadomo, Alpejczycy pędzą tam na złamanie karku. Wczoraj, tak jak w piątek, ten najbardziej niebezpieczny, owiany złą sławą, jednocześnie najbardziej prestiżowy w całym cyklu Pucharu Świata zjazd w Kitzbühel wygrał Szwajcar Beat Feuz. Co ciekawe, do tego roku czterokrotnie bywał tu drugi i jest pierwszym zawodnikiem od ponad ćwierć wieku, który zwyciężył tu dwukrotnie w jednym sezonie. Drugą lokatę zajął Francuz Johan Claré, trzeci był Austriak Matthias Mayer. Panie ścigały się w Krammontanie, w supergigancie. Plecy rywalkom pokazała piękna Szwajcarka Lara Gutbehrami. Wyprzedziła Austriaczkę Tamarę Tippler i Włoszkę Federicę Brignone. Dla Gutbehrami była to 28. pucharowa wygrana w karierze. Połowę z nich zanotowała właśnie na trasach supergiganta. W sprawach piłkarskich 23. gol Roberta Lewandowskiego w tym sezonie Bundesligi. Kapitan naszej kadry trafił w wygranym przez Bayern 4-0 wyjazdowym spotkaniu przeciwko outsiderowi tabeli Schalke Gelsenkirchen. We Włoszech z kolei świetne występy zaliczyli nasi bramkarze Wojciech Szczęsny w barwach Juventusu i Łukasz Skorupski w trykocie Bolonii. Na boisku w meczu tych drużyn 2-0 wygrała Stara Dama, ale obaj polscy golkiperzy po efektownych paradach zostali bardzo wysoko ocenieni przez fachowe media. Po piłce zaglądamy pod siatkę. We wczorajszych spotkaniach w Plus Lidze Werwa w Warszawie 3-2 pokonała Ślepsk Suwałki, Kuprum w Lubinie 3-1 Aluron Zawiercie. I na zakończenie Stany Zjednoczone. Tam poznaliśmy ekipy, które za niespełna 2 tygodnie zagrają w Super Bowl w finale futbolowej ligi NFL. Obrońcy tytułu Kansas City Chiefs spotkają się z Tampa Bay Buccaneers. Zespół z Florydy przyszedł właśnie do historii NFL. Buccaneers z ponad 50-letniej historii Super Bowl są pierwszą drużyną, która zagra o mistrzostwo na własnym stadionie. Awans graczy z Tampy jest niespodzianką, ponieważ faworytem finału dywizji był zespół Green Bay Packers. Po dużych emocjach Buccaneers pokonali drużynę ze stanu Wisconsin 31-26. O wygraną w Super Bowl zagrają z obrońcami tytułu zawodnikami Kansas City Chiefs, którzy pewnie pokonali Buffalo Bills 38-24. Jestem dumny z tych futbolistów, którzy są za moimi plecami. Wykonali oni świetną robotę. Ponownie przywieziemy mistrzostwo do naszego miasta, powiedział szkoleniowiec Chiefs Andy Reid. Super Bowl zostanie rozegrany w Tampie 7 lutego. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis na naszej antenie po 17. Zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W całej Polsce pochmurno i będzie padać śnieg, na wschodzie chwilami deszcz, a nad morzem także deszcz ze śniegiem. Miejscami opady dość intensywne. W górach porywisty wiatr, od 0 stopni na wschodzie do plus 1 w centrum i 2 miejscami na południu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Lunatic Soul. Mariusz Duda był swoją drogą niedawno gościem audycji Trójka Żąda Debiutów. Opowiadał o nowej płycie, nie debiutanckiej, bo Mariusz jest na scenie od dawna, ale mówił o tych dźwiękach, które tworzy na nowej płycie Lunatic Soul. No i płycie bardzo ładnej, płycie z dużą dawką muzyki folkowej. No ale co będzie teraz? Teraz widzę, że w Państwa zamówieniach dużo klasyki. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja chciałam zaproponować Jima Hendrixa dzisiaj w trójce. Purpur Haze. Słyszała pani, małżonek powiedział, bo jest chory. Purpurowa mgiełka. Dziękuję, pozdrawiamy całą trójkę. Klub OKF, małpopolskieradio.pl. Pan Andrzej napisał za oknem szaro, buro i ponuro i sennie. No to może The Smiths i Girlfriend in a Coma. Smith i Girlfriend in a Coma. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, chciałem zamówić piosenkę Led Zeppelin w Whole Lotta to Love. Pamiętam, że w dzieciństwie miałem nawet singla z tą piosenką Whole Lotta Love Led Zeppelin w muzycznej poczcie UKF. Ogłoszenie społeczne.

Careless Whisper i George Michael w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 klub UKF, małpa polskieradio.pl. No takie są fajne zbiegi okoliczności. Ja dzisiaj wychodząc z domu spojrzałem na półkę z moimi płytami DVD i nagle spojrzałem, że mam taką płytę z Suzy Quattro, Leather Forever. No i proszę bardzo, Suzy, za chwilę. Dzień dobry, ja bym prosił o piosenkę Suzy Quattro, Przejazd przez diabelskie wrota. Devil Gate Drive i Suzy Quattro w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Rafał napisał: witam, proszę o utwór o pożyczkach, który leciał ostatnio w sobotę zespołu Obrazki. No to proszę bardzo, pożyczkowy raj w tej chwili. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Hej, hej, no powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie.

przypomnienie świąt The Pogues i Christy McCall w Fairy Tale of New York. To była muzyczna poczta UKF. Na koniec jeszcze będzie Santana. Dziękuję bardzo. Ekonomiczny. Paweł Rochowicz, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Paweł Rochowicz. I Marcin Jagiełowicz. No, jak w ostatnich czasach, jak na ostatnie czasy przystało, przez szybę z Plexi się z panem witam. Rzeczywiście, Plexi, taki dźwięk mało szklany. No i taki mało oczywisty też tegoroczny szczyt w Davos. Szczyt, który zazwyczaj się odbywa w takim bajkowym anturażu, w luksusowym górskim kurorcie w Szwajcarii, wyjątkowo w tym roku będzie w internecie. Zapytam chyba o konkluzje, jakich się pan spodziewa po tym szczycie, no bo zazwyczaj mówimy w tym momencie o kuluarach, że tam zapadają ważne decyzje, no ale nie wiem, to w takich warunkach internetowych to chyba by musieli ci przywódcy jakiś taki pokój założyć na konferencji, na wideokonferencji, albo no nie wiem, może tak będzie. Ale wie pan, czy to wielkie Davos, czy spotkanie pięciu menedżerów małej firmy, to jest jedno i to samo, że tych kuluarów po prostu nie ma. Nie ma jak nieformalnie sobie porozmawiać o takich sprawach, no powiedzmy dyskretnych. Oczywiście będą tam płomienne przemowy, wielkie programy, jak to będziemy tutaj zwalczali zanieczyszczenie atmosfery, jak będziemy promowali energię odnawialną, jak będziemy walczyli tam z dyskryminacją. Na dzisiaj zresztą przemówienie będzie miał Xi Jinping, także zobaczymy, czy też będzie... Ale na tego typu zjazdach, może w Davos nie byłem, ale bywałem w Krynicy, aha, to tak naprawdę całą siłą tego są rozmowy właśnie nieformalne, poza tymi wielkimi konferencjami. Często konferencje składają się tak właśnie, jak mówię, z płomiennych przemówień, wielkich ogólników, wielkich programów, ale tak naprawdę to się dyskutuje gdzieś tam. Ja oczywiście... Więc co nam zostaje z Davos tak naprawdę? No, relacje na pewno płomienne jakieś przemówienia. Będą. Relacje na pewno jakieś będą i pańscy koledzy radiowcy i moi koledzy z pracy na pewno coś napiszą, aczkolwiek na pewno to będzie mniej produktywne niż normalna konferencja. No dobrze, to wielka gospodarka światowa, to pomówmy jeszcze o naszej krajowej. Dzisiaj GUS poda dane dotyczące produkcji przemysłowej za grudzień. Analitycy spodziewają się odbicia i czy Paweł Rochowicz też się spodziewa odbicia polskiego przemysłu? A to będzie trochę zależało. Jeszcze w grudniu to może bym powiedział, że się z lekka odbije. Zobaczymy, co będzie dalej. Ta cała sytuacja, którą mamy dzisiaj, wciąż nie sprzyja wielu gałęziom naszego przemysłu. No, jeżeli wszystko stoi, jeżeli nie ma wielkich perspektyw na rozwój firm, to firmy tną przede wszystkim co? No, samochody. I nie spodziewam się, żeby nastąpił nagle wielki zwrot w przemyśle motoryzacyjnym, prawda? Poza tym znowu nie napawa optymizmem, nie napawają inne dane, które mieliśmy poprzednio, że Polska ma najwyższą inflację w całej Europie. No to jest jedna z tych alarmujących danych, które mówią, że niepewna jest przyszłość. Znowu, nie będziemy inwestować, a jak nie będziemy inwestować, to nie dajemy zarobić tym, co produkują rozmaite dobra inwestycyjne, prawda? Ja bym powiedział, że wciąż mamy sprawę bardzo niepewną, a niepewność jest w biznesie niestety najgorsza i to są te złe informacje, które czasem niestety do mikrofonu tu musimy przekazać. To powiedzmy jeszcze o niepewności w sektorze bankowym. To jest też sektor, który no wyjątkowo boi się chyba pandemii. Powody oczywiście do jakiegoś strachu no mają również posiadacze kredytów walutowych. Naprzeciw chyba tym obawom obu stron wychodzi Komisja Nadzoru Finansowego, która pod koniec zeszłego roku ogłosiła, że banki będą musiały wypracować jakieś porozumienie z frankowiczami. Co się okazuje? Dzisiaj pisze o tym prasa, że 70% frankowiczów chce takiej ugody. Mimo tego, że masowo przecież w zeszłym roku i jeszcze w roku 2019 ruszyli do sądów, prawda? No a do tego jeszcze dorzućmy informację, że banki rekordowo zbroją się na możliwe procesy w tym roku. Na razie czas działał dla banków, dlatego że wszelkie spory sądowe, nie tylko te dotyczące frankowiczów, się opóźniały, bo sądy pracowały po prostu wolniej. Ale to wezwanie szefa KNF do zawierania ugód no, odbiło się jakimś tam echem i z tego co wiem, niektóre banki nawet podjęły jakieś tutaj działania, nawet zaczęły wypracowywać pewne schematy. No z tym, że jeszcze pytanie takie, czy taki frankowicz, jeżeli dostanie aneks, drobnym druczkiem napisany do umowy, który jest próbą ugody, to czy on to zaakceptuje? A z drugiej strony, dobrze, zadzwoni menedżer bankowy do takiego frankowicza, zaproponuje spotkanie, omówienie warunków tej ugody. To są, przyzna pan, dwa różne światy, dwie różne sytuacje. W tym drugim frankowicz czuje się o wiele bardziej komfortowo, bo jest to zaproszenie do jakichś rozmów. Tylko pytanie, czy banki mają na tyle tych swoich menedżerów i mediatorów jeszcze, żeby zaproponować absolutnie wszystkim frankowiczom to drugie rozwiązanie, w którym wszystko można dogadać. No oczywiście tu już prawnicy też mówią, że jest wiele sytuacji, kiedy można zbiorowo występować przeciwko bankom, czy próbę zbiorowej ugody zawrzeć w podobnych warunkach. No jest to być może jakieś rozwiązanie. No ciekawie to się może wszystko ułożyć. Panie Pawle, tak dzisiaj troszeczkę będziemy góra-dół, zagranica Polska, to teraz zagranica, dobrze? To się nazywa w Wesołym Miasteczku roller coaster, tak? Aha, no to my właśnie dzisiaj chyba w takim roller coasterze się znaleźliśmy, ale też sytuacja jest wyjątkowo, no nie wiem, nie chcę przesadzić, że dramatyczna, ale Google wydaje się, że zaczyna szantażować Australię. Australia grozi wyjściem... Może inaczej, Google grozi właśnie wyjściem z australijskiego internetu za to, że władze tego kraju zapowiedziały zmuszenie giganta technologicznego do dzielenia się tantiemami z wydawcami prasowymi. To jest sytuacja, którą znamy, która w wielu krajach się pojawia. Pytam pana oczywiście nie jako obiektywnego obserwatora rzeczywistości. Nie jestem obiektywny. Oj, nie będę tutaj obiektywny. Ja tylko zacytuję może premier Australii Scott Morrison. Mówi tak, powiem jasno, to Australia ustala zasady dotyczące rzeczy, które można robić w Australii. Robi się to w naszym parlamencie. Mocne słowa, ale chyba bardzo takie a propos tego, co się dzieje. To znaczy, że być może ci giganci internetowi wchodzą troszeczkę nie w swoje kompetencje. Spór idzie o to, że oni w swoich własnych serwisach udostępniają treści wypracowane przez dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, a ci dziennikarze i ich wydawcy nie dostają z tego złamanego dolara australijskiego. ani złotówki w Polsce czasem. I tu się zaczyna mój brak obiektywizmu, bo często jak się dziennikarz, jego redakcja napracuje rzeczywiście nad jakimś tematem, a później to za darmo idzie w świat, no to coś jest nie tak, prawda? Kto wygra to przeciąganie liny w tym przypadku? Bo ja wiem, bogatszy i sprytniejszy. A nuż w Australii są zdolni ludzie, zdolni opracować własne wyszukiwarki, które może i zagrożą tym gigantom. No to jeszcze na koniec, również tu nie będzie pan, ani ja, ani pan nie będziemy obiektywni, ale zaczęło już działać nowe prawo, taki, no nie chcę powiedzieć, że to obostrzenia, wielkie znoszenie jakichś wielkich obostrzeń, raczej taki uchylenie lufciku chyba, między innymi dla dziennikarzy, którzy mogą teraz spać w hotelach. Czy to jest, będzie taki lufcik, przez który wiele uda się wnieść? Nie tylko dziennikarzy, ale i menedżerów realizujących projekty inwestycyjne oraz sędziów sportowych. Znowu prowokuje mnie pan do nieobiektywnej wypowiedzi, bo od dawna krąży mi po głowie zrobienie pewnego reportażu o planach inwestycyjnych co do ośrodków narciarskich w Beskidach. No i kto wie, może ruszę rzeczywiście tam w okolice Nowego Sącza i wreszcie zrobię ten reportaż. O reporterskich planach. Paweł Rochowicz, do tego tematu pewnie jeszcze nieraz wrócimy, bo dzisiaj bez śniegu w Warszawie. Ale podobno gdzie indziej pada i to tak ostro. Marcin Jagiełowicz i Paweł Rochowicz, do usłyszenia. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplementy diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że...